بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. باب بيان ثواب من قف ثواب تعدين تسم أباب هي رمى قني بسهم ليب في سبيل الله إله جدك سكو قمي. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثنا بقية عن صفوان قال: حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط، وهو شرحبيل بن السمط الكندي الشامي ابن سعد حوج جزمي، من كان إنه لها بأن له وفادة، وفادة معنية ذو حيث النبي نوسه وفديه أي شاري وفادة إنه ليه النبي نوسه وفديه صلى الله عليه وسلم. مركاك بعدنا قادسية يا فتح حمص يا ميرها يا مركا حاضري معاوية وحمص مدحوا غاها، أنه قال لعمر بن عبسة، عمر بن عبسة يحكير: يا عمرو حدثنا حديثا، حديث نوشيك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قد كم قشي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حان مقليب النبي أردهاي: من شاب شيبة، من شاب قفك عريستو شيبة عر أي كسو بحضه في سبيل الله إله جدك سدحذي سيوصو بحضه تعالى كانت له حيوة هانيسا نورا افتين يوم القيامة ما لنت قيامه. رواية عن مركض وحكود داري: من شاب شيبة في سبيل الله، في سبيل الله مركض اللي يرادنا وحلوجي ذا جهاد. بابك أنكو جرنانا مركز مناسبة أتاهي. بعض الروايات وحصو أرورتي: من شاب شيبة في الإسلام، في الإسلام مركض اللي يرادنا وكم معنى وين تهي في سبيل الله وكم معنى بلارن تهي. طيب، مركب من شاب قفك عرّيستو شيبة عرّ قفك كسو بحضه في سبيل الله إلهي جدك سدحذي سوغسو بحضه سيدي جهاتك دحذي سوغسو بحضي سنو حيث هموم تيس يعني مروك تيس يدريالك ودريالا يسوغ فكرا حيابها سنة. كانت له نورا يوم القيامة بيوها نيسا، ومن رمى قفك تورا بسهم الليب في سبيل الله إله تعالى إلهي جدك سقفك الليب كجان أكو تورا بلغ العدو عدو هجار أو لم يبلغ أميون جار، وهي مركة الليب كلا تورا عدو جي إنه جارنا وادع كرتاين وكسو كمرنا وادع كرتاين ودين عيادة إكال يعني أمسي يعني إنه ننشيش كي هليل وادع كرا. مركا قفكاسي أما هجارسي عدوه أما يان عدوه بجار، كان له كعتق رقبة لقن حرين تيد أو كالي أجر كيدا أصبنا ذي، ومن اعتق قفكي حري رقبة لقن مؤمنة مؤمنة كانت له فداءه وحوصبناتي أوليه إساق أيوة هانيسا فداءه فرشديسا من النار، النار لوغا فرتي أهاني عضوا بعضو حبين كستا حالي حبين أدقانتو عضوا بعضو مركوا إسكا حالا ومركوا مبالغا أولا يدا بيد يوكالو عضوا بعضو هلو شايد كمركوا من رما بسهم تاسو ليب كدبعا ده هدفك اللي قلي إنه جار عدو جواي، لكن هذه وحى حكم تمها مرك قارنا وأجمرنا إسم مرك قارنا وكل عيا قفكون مرك إنه دذاله أو مرك يعني دذال كيسون أو كل عفي سبيل الله صفاء مرك صح أنا أيه وضعه تام بالجربان. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي abuu najiix asulami waa camru bnu cabasa laftiisa waa, marna kunyadii buu u sheegay marna magaca. qaala samictu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu man ballaqa bisahmin, leeb qofkii gaargaarsiiyo fii sabiilillahi, ilaahay jidkiisa ku gaarsiiyo, oo yacni man ballaqa marka takallufa ku jira, ninka isku daya waay macnaa ku dadaalo, fahuwa lahu darajatun, darajo uu leeyahay fi ljannati, jannada dhexdeeda. fabalagat yawmaidin sittat fabalagtu dheh waxaan gaargaarsiiyey yawmaidin maalintaa sittata cashara sahman, toban iyo lix leeb ayaan gaargaarsiiyey. qaala wasamictu nabiya sal allahu salama yaquulu man ramaa bisahmin fii sabiili illaahi, qofkii leeb ilaahay jidkiisa ku gano, fahuwa cadlu muxararin, mid la xoreeyey, ajarkiisa wax la egoo kale ayuu ahaanayaa kaas. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu muxamed bnu lcalaa wahuwa abuu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata qaala xadaana lacmashu can camri bni murata can saalim bni abi ljacd can shurahbiil bni simq annahu qaala likacbi bni murata yaa kacbu xadinaa can rasuuli illahi sal allahu slam, nabiga nooga waran waxdar isna ilaali, ani nabiga nooga sheekey waxdar digtoonow oo is-ilaalima, ani markaad nabiga ka waramayso iska jir inaad yacni marka xadiidkii sidau ahaa maay si kale wax u sheegto. qaala samictuhu yaquulu, waxaan maqlay isagoo dhahaya man shaaba shaybatan fii sabiili illaahi kaanat lahu nuuran yowma alqiyaama, qaala lahu wuxuu ku yidhi xadithnaa can nabiy sal allahu slam waxdar, nabiga nooga sheekey xaggiisa haddana is-ilaali. qaala samictuhu yaquulu, waxaan maqlay nabigoo dhahaya irmuu tuura, yani ramaa yarmiiw, miimka hadda waxaa godka ku yaallaa damma oo laazima maaha, waa damma caarida, waa uljamaacahaasaana keenay ee asalka yacni kelmadda yacni caynteedu waa hoos dhigan yahay miimko, ramaa yarmiiw. marka hamzatulwasligiisa marka la akhrinaayo lagu bilaabaayo waa la hoos dhigayaa, irmuu ayaa la dhahaa marka, irmuu gama oo tuura, man balaqa alcaduwa, cadowga qofkii la gaaro, bisahmin leeb, rafacahu llahu bihi darajatan, ilaahay wuxuu ugu kor yeelaa darajo. qaala bnu naxaam, ibnu naxaam marka waa nucayn ibnu naxaam ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah wama darajatu, darajadu waa maxay? qaala wuxuu yidhi amaa innahaa darajadu laysat bicatabati ummika, hooyada albaabkeeda maahan. catabada waxaa la yidhi albaabka meesha yacni garabka oo kale u ah, marka badanaa hadda albaabada ugu dhaadheer hadda albaabyada garabkooda ama catabadoodu hadday u badato laba mitri gaarin wax dheer maba ahan banaan. marka wuxuu leeyahy amaa innahaa darajadu laysat bicatabati ummika, hooyada gurigeeda albaabkeedo kale ma aha, walaakin maa bayna darajatayni, labada darajo dhexdooda, mi-atu caamin, boqol sanaa loo socdaa, labada darajo intay isku jiraan boqol sanaa loo socdaa ayuu yidhi. tirmidi xadiidka kacb ibnu mura wuxuu yidhi xadiidun xasan. ayib, midkan marka kacb ibnu mura, camr ibnu cabasana waa ka wariyey tirmidi, wuxuuna yidhi xasanun saxiix. marka labadaba inay laba, kacb ibnu murana xadiidku waa leeyahay, camr ibnu cabasana waa leeyahay. ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaana almuctamiru qaala samictu khaalidan yacni bna zaydin aba cabdiraxmaan ashaamiy yuxadiثu can shurahbiil bni sim can camri bni cabasata qaala qultu, waxaan idhi yaa camra bna cabasa xadithnaa xadiidan samictahu min rasuuli illahi sal allahu slam, xadiid nebiga aad ka maqashay noo sheeg, laysa fiihi nisyaanun walaa tanaqusun, hilmaan dhexdiisa uunan ahayn, nuqsaaminna aysan ahayn. ani hadalkii adaayo waxdarta saanuu ka wadaa macnaa, saxaabiga isaga ma u qasdaayo dabcan, laakiin amaad hilmaantaa iyo ka iska ilaali inaad ilowdo ayuu leeyahay. qaala samictu rasuula allahi sal allahu slam yaquulu man ramaa bisahmin fii sabiili illahi fabalaga alcaduwa cadowga gaaro akhda'a ow asaaba marka ama ha gafo ama ha asiibo de gafkaasina da waa in dhib aan lagu soo jiidin dabcan oo gaf marka yacni waxaa loo jeedaa un waxay tahay qofka marka min sha'nihi markuu wax shiishaayo min sha'nihi inuu gafo ou seereeyo inuu ku dhacana waa suuragal yani ninkii sidaas ay yacni seereeyo oo markaas yacni ka gafo ama kii markaas isaga yacni asiibo labadiiba akhda'a gafo amase markaa ow asaaba ama asiibo kaana lahu ka cidli raqabatin luqun xoreynteed ajarkeedoo kale ayaa u ahaanay waman actaqa raqabatan muslimatan luqun muslimada qofkii xoreeyo kaana fidaa'u kulli cudwin minhu xubin kastaa oo ka mida shaygaa uu yacni xoreeyey furashadeeda wuxuu ahaanayaa cudwan xubin oo minhu isaga ka mid a lagu furanayaa min naari jahannam marka laba lays laasimiyey oo qofkii leeb gamo wuxuu u dhigmaa qofkii qof xoreeyo kale wa ninkii qof xoreeyana muxuu ajaruu leeyahay naf muslimada xoreeyo ajarkiisu waxay tahay in isaga lagu furanayo qofkan la xoreeyey xubin kastoo ka mid a qofkan wax xoreeyey xubin tiisa oo kale ayaa naarta looga korina maana waxay ka dhigan tahay ninkii leeb fii sabiilillaahi ku gamo naarta waa laga xoreyna waman shaaba shaybatan fii sabiili illaahi kaanat lahu nuuran yowma alqiyaamati nuuray maalinta qiyaamo u noqone wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu cuhmaan bni saciidin can alwaliid عن ابن جابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أله يدخل حكوك لنا يا ثلاثة نفر سدح قف الجنة جنذو قلنا يا بالسهم الواحد هل قمونو كقلنا هل ليب سدح ضياوة يمرك صانعه متكي سميي ليبك laakiin ninkii sameeyey oo maxaa a yaxtasibu isagoo ku ajar tirsanayo fii sancatihi farsamadiisa alkhayra ugu ajar tirsanayo markuu sameynayo hadduu islaa lacallaha anfacdo ilaahay jidkiisa ixtisaabkii marka waa kaas waraamii bihi iyo midka gamay oo leebka tuuray iyo wa munabbilahu iyo midka usoo dhiibayo almunabbil waxay tahay midka leebka usoo dhiibayo ilaa caawiyow rabaay midna waa tuurayaa midna waa usoo dhiidhiiba saddexaa marka jannada ku gelayso alla ku gelinaya midka soo dhiidhiibayo midka ganaayo iyo midkii soo sameeyey laakiin shardi uu ku ajir tirsado dayib gaal haddii uu yahay waxba kama helayo bal isaga gaalkumaba u samaysaninba waxaas dayib qofkii marka ka soo gato waa ka soo gada karaa waana intifaac saxna waa ku qabsan karaa oo ilaahay jidkiisa ugu jihaada hadhow marka kii gaalka ah waxba ma helayo qof muslim oo laakiin ku ajar tirsaday oo leebka sameeyey isaga ajaruu ka helay qaala baabu thawaabi man kulima fii sabiili illaahi caza wajalla qofkii ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu dhaawacay thawaabtiisa caddaynteedii buu u baab yahay kulima macnaha waa alkalmu alkalmu wa macnaahu aljurxu ayib wabihi yani ayib wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadathanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد قفل مرداوع في سبيل الله المرداوع والله الله أعلم كأغال بدنه بمن يكلم في سبيله جدك سعد الله داوعيه جملة معترضة انت إخلاص كي نقفك كتر ترسينه ilaa jaaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahu imaanaya wa jurxuhu walxaal jurxuhu dhaawiciisa yafcabu uu dareerayo uu dareerayo uu da-ayo macnaha usha daman min jihati damin dhiig ahaan yani yafcabu daman ay yafcabu damuhu waa tamyiiz oo muxawal can ilfaacil yani waa dareeraya xagga dhiigga allownu midabku lownu dami dhiigga midabkiisa waay wariixu caraftuna riixu lmiski wabihi qaala akhbarana anaad bnu sari can ibni lmubaarak can macmarin can izuhriyi can cabdillahi bni thaclabata qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam anabigu wuxuu yidhi zammiluuhum duduuba bidimaa'ihim dhiiggooda ku duduuba ee waxay ahayd markaas ghazwatu uxud fainahu shaniyi laysa kalmun dhaawac ma jiro yuklamu fi llaahi ilaahay dartii loo dhaawacayo qofka ilaa ataa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanaya jurxuhu dhaawaciisa yadmaa isagoo dhiigayo lownuhu midabkiisa lownu damin waay dhiig midabkiisa wa riixuhu caraftiisana riixu lmiski qaala baabu maa yaquulu waxa uu dhahayo man yatcunuhu lcaduwu cadowga qofka uu duro dacana yadcunu waa xisi waa duritaanka ama far ha lagu duro ama waran ha lagu duro ama tooreya wax lamid haddii la yidhaha dacana yadcanu oo caynka la kor dhigana macnaha waa dacni macnawi ah wa wuxuu ka sheegayaa laga wadaa wuxuu ka sheegay wabihi qaala akhbarana camru bnu sawaadin qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbarana yaxya bnu ayuuba wadakara aakhara qablahu hortiis mid kale u sheegay can cumaarata bni khaziyata can abi zubayr can jaabir ibni cabdillaahi qaala lama kaana yowmu uxudin markay ahayd wa walla annaasu dadkana ay jeesteen kaana rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu ahaa fii naaxiyatin dhinac meel gees ah fi ithnay cashara rajulan labaiyo toban nin macoodu ahaa min alansaari oo ansaarta ka mida wa fiihim dalxatu bni cubaydillaahi baa ku jiray fa adrakahum lmushrikuuna mushrikiintii baa soo gaareen faltafata rasuulu llahi sal lla slam nebigu waa milicsaday fa qaala wuxuu yidhi man lilqowm qowmka yaa u babac dhigaya yacni qoomka yaa u ahaanayo laga horgeeya fa qaala dalxatu dalxa wuxuu yidhi ana aniga qaala rasuulu llahi sal lla slam kamaa anta meeshaada iska joog fa qaala rajulu min alansaari nin ansaarta ka mid ah wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah aniga fa qaala wuxuu yidhi anta u bax adiga marka fa qaatala waa dagaalamay ninkii xataa qutila ilaa la dilay uma altafata waa milicsaday fa ida almushrikuun waaba mushrikiintii qaala man lilqowm qaala dalxatu ana qaala kamaa anta meeshaada sidaada fa qaala rajulu min alansaari ana fa qaala anta fa qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay uma lam yazal yaquulu dalika inuu sidaa dhahayo kama zuulin wa yakhruju ilayhim rajulun oo usoo baxayo min alansaari fayuqaatilu uu dagaalamayo qitaala man axad dagaalkiis oo kale qablahu isaga ka horreeya xataa yuqtala ilaa laga dilo xataa baqiya rasuulu llahi sal lla slam wa dalxatu bni cubaydillaahi ilaa labadooda ay ka soo hareen fa qaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi man lilqowm fa qaala dalxatu ana fa qaatala dalxatu dalxa waa dagaalamay qitaala alaxada cashara kow iyo tobankii nin dagaalkii ay dagaalameen oo ka ayaa keligiis dagaalamay xataa duribat yaduhu ilaa gacantiisa lagu dhuftay oo yacni la garaacay fa qudicat waa la gooyey asaabicuhu farihiisa la jaray seeftiya lagu jaray fa qaala waxa uu yidhi dalxa xasi ayuu yidhi nacam xasi waa min asmaa'i sawt ama yacni waxyaabaha marka uu sawtka kelimatun tuqaalu cinda atawajjuc qofku marka uu xoogaa xanuunsado ayuu dhahaa xasi nacam waa ax oo kale saas oo kale ama xax oo kale ayib codkii ayaa marka waxaa lagu magacaabay kelmadii lafteeda iyo shaygii macnihiisa fa qaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi low qulta haddaad dhihi lahayd bismi illaah la rafacatka almalaa'ikatu malaa'igtaa ku qaadi lahayd, wannaasu yanduruun iyadoo dadka ku fiirinayaan oy eegayaan. uma radda allahu caza wajala almushrikiina, ilaahay mushrikiintii waa celiyey marka. ayib, markaa wuxuu leeyahy xasi meeshaad ka tiri bismi illahi haddaad dhihi lahayd malaa'igtaagu ku qaadi lahayd. yani bani aadamka hadda isagoo fii sabiili illahi ku jiro, diinkii haddana u dhibtoonaya, haddana mar walba waxay u baahan yihiin lasii baraarujiyo waxyaaba markaa yani fadli badan oo lagu sii baraarujiyo bay u baahanaan. mar walbana dikriga ilaahay qiimiga uu leeyahay. marka macalu shaahidka waxay tahay maa yaquulu man yadcunuhu lcaduw, qofku cadowga duro waxa uu dhahayo, waxau dhahayaa marka bismi illahi inuu dhaho meesha. hadda macalu shaahidka halkaas qaala baabu hawaabi man qaatala, qofkii dagaalamay ajarkiisa caddayntiisii uu baab ee fii sabiili illahi ku dagaalamay, fartadda calayhi ou kusoo laabtay korkiisa sayfuhu seeftiisa, faqatalahu uu dilay markaas, isagoo dagaalkii ku jiro ayaa seeftii kusoo noqotay ama xabaddii uu ridayoo kalaa kusoo noqotay oo ku dhacday. yani marka macnuhu waxay tahay ninkani qofkani ficilkiisa ayuu u dhintay, laakiin qasad ma ahayn ficilkaas, wixii wax ka qaalib noqday oo kusoo laabtay iyay noqotay, wuxuu isaga u qasday maaha. qofkaa marka thawaab ma leeyahay, mase qof naftiisa dilaya laga cabira. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu sawaadin qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranii yuunusu can ibni shihaabin qaala akhbaranii cabdiraxmaan wa cabdullaahi ibnu wahb sidaanuu yidhi ibnaa kacb ibni maalikin, sidaa raajixa ama xooga badanna waxay tahay cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni kacb ibni maalik, anna salamata bna alakwac qaala lamaa kaana yowmu khaybara, markay ahayd qaatala akhii, walaalkay waa dagaalamay, qitaalan shadiidan, dagaal adaga u dagaalamay, maca rasuuli illahi sal slam nabiga maciisa, fartadda calayhi sayfuhu, seeftiisii baa kusoo noqotay, faqatalahu way dishay. faqaala asxaabu rasuuli illahi sal slam nabiga asxaabtiisii waxay dhaheen fii dalika shanigaa waxay ka dhaheen waxbay ka dhaheen faqaala asxaabu rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam fii dalika shay-an bay ka dhaheen, washakuu fiihi, wayna ka shakiyeen ninkan shanigiisa, hada nin shahiida maya mase waa ka shakiyeen. rajulu maata bisilaaxihi, nin hubkiisii ku dhintay, yani muxuu noqonaa xaalkiisa. qaala salamatu salama wuxuu yidhi faqafala rasuulu llahi sal ll slam min khaybar, nabiga khaybar buu kasoo noqday. faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah ata'danu lii, ma ii fasaxaysaa an artajiza bika, inaan adiga ku gabyo farey kuu tiriyo. rajasku waa wax yani baxar yani buxuurta wuxuu ka mid yahay la yidhaahdaa gabayada shicirka, qaarkoodna waxay yidhaahdaan culamaa lcarabiya baxar maba ahanba, buxuurta ka mid ma ahan, waa iska qof wax ada aan yani waxyaabaha ugu fudud oo qofka aan aadka xataa gabayga u aqoonin oo isku dayi kara waay, marka urujuusaadka ayaa lagu sameeyaa, yaryar ayaa lagu sameeyaa. ata'danu lii, ma ii idmaysa an artajiza bika, inaan kugu rajas aan kuu gabyo. fa adina lahu rasuulu llahi sal lau slam, nebigu waa u idmay. faqaala cumar bnu lkhaaab radia allahu canhu, wuxuu ku yidhi cumar iclam, ogow maa taquulu, waxaad dhahayso, war waxaad dhahaysa ogow, fiiri. faqultu waxaan idhi, buu yidhi marka, wallaahi lowla allaahu mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa, ilaahay haddii uunan jiri uunan ahayn oo waafajintiisa aysan ahayn, ma anaan hanuunneen, walaa tasadaqnaa, mana sadaqaysaneen, walaa sallaynaa, mana tukanin. faqaala rasuulu llahi sal lau slam, nebigu wuxuu yidhi sadaqta, runaad sheegtay. faanzilan sakiinatan calaynaa, ilaahu korkeenna xasilooni kusoo deji. wathabbit alaqdaama, gomodaha sug, in laaqaynaa haddaan la kulanna cadowga. walmushrikuuna, mushrikiintuna qad bagow calaynaa, waa nagu xadgudbeen, korkeenna ay ku xadgudbeeni. falama qadaytu rajazii, rajaskaygii markaan dhammeeyey, qaala rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu yihi man qaala haada, yaa yidhi kan, qultu waxaan idhi akhii, walaalkay yaa yidhi. Meeshaa marka waxaa laga qaadanaa gabayga qofkii kow tiriye unbaa lagu magacaabaa inuu leeyahay. Haddii gabay nin leeyahay adigu aada tiriso, gabaygan yaa yidhi marka la yidhaah ninkii hore unbaa la sheegaa. Calaa hada marka culimmada waxay uga hadlaan qur-aanka hadda ilaaha ku hadlay, minhu badaa wa ilayhi yacuudu, ilaahay xaggiisuu ka yimid, meel kale kama imaanin. Haddii aan annaga qur-aan akhrinna hadda qur-aankaas aan akhrinayna, marka ma akhrinteenna miyuu ku noqonaa kalaamuna? Maya ma noqonayna. Haddii lagu weydiiya iska leh hadalkan aada akhrinayso, kalaamullaahi waaye leedahay. marka kalaamullaahi xaqiiqatan ma ka baxayo aslanba. kalaamka xaqiiqatan waxaa loo nisbeeyaa yunsabu ilaa qaa'ilihi alawwal, xaqiiqa ahaana loogu, majaaz ma aha. oo hadda adiga markaad qur-aanka akhriso, qur-aankii majaaz ma noqonayo? yacnii ma la dhahaayo kalaamullaahi majaazan buu ku yahay la dhihi maayo, xaqiiqatan uu ku yahay la leeyahay, sababtoo ah waaba qaa'ilkii yiri way ku hadlay ugu horreeyay. hadda ma arkee marka man qaala hada buu leeyahay, markaasaan yidhi qultu akhii baa yidhi walaalkayna. qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, rasuulku waxau yidhi yarxamuhu llah, allah u naxariisto. waa dhammaatay marka. mar haddii nebigiiba u duceeyey qofkaasi, marka qof marka yacnii waxaa weeyaan wanaag ku dhintay. faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah, rasuul allow, wallaahi baan ku dhaartay ina naasan dad layahaabuuna asalaata calayhi, waxay ka cabsanayaan asalaata calayhi inay ku u duceeyaan ninkaa walaalkay, dad baa waxay ka cabsanayaan, ay ka baqayaan inay u duceeyaan. yaquuluuna waxay dhahayaan rajulun maata bisilaaxihi, waa nin hubkiisii ku dhintay. faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama, nebigu waxa uu yidhi maata wuu dhintay jaahidan mujaahidan, isagoo markaa yacnii jihaadtama jihaadayo oo haddana la jihaadtamaya cadow. qaala almusannifu qaala bnu shihaabin wa zuhri uma sa'altu bnan lisalamata bni alakwac, ayaan su-aalay wiil salama uu dhalay, faxadathanii can abiihi mila dalika, ayuu iga sheegay. gayra annahu qaala, laakiin wuxuu yidhi xiina qultu markaan idhi ina naasan layahaabuuna salaata calayhi, faqaala rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi kadabuu, waa gafeen kuwaas. yani been bay sheegeen bimacnaa akhda'uu, waay kadabuu bimacnaa akhda'uu, way gafeen. maata jaahidan mujaahidan, isagoo mujaahid u dhintay, falahu ajruhu maratayn, ajrigiisii laba jeer buu leeyahy. wa ashaara biusbucayhi, labadiisa faroodu ishaaray marka. ayb marka qofku sidaas oo kale hadduu u dhinta, marka waxaa laga qaadanayaa isagoo marka cadowgii la dagaalamaya, haddii hubkiisii ku soo noqday ama si kale oo marka ugu soo dhacay, isagu uunan u qasdin inuu isdilo qofkaasi, marka yacnii in isagu yacnii dadka jihaadka ku dhintay oo wanaagga ku dhintay, wanaagga loo rajaynayo ka mid noqona. qaala baabu tamani alqatli, dil in la tamaniyo fii sabiili illahi tacaala, ilaahay jidkiisa qofka lagu dilo inuu tamaniyo. wa bihi qaala akhbaranaa cubayd ullahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya yacni bna saciidin alqaan can yaxya yacni bna saciidin alansaari qaala xadaanii dakwaan abu saalixun can abi hurayrata can nabiy sal alla slam qaal lowla an ashuqa calaa ummatii, lowla almashaqatu, mashaqa haddaynan jiri lahayn, calaa ummatii ummaddayda korkooda ahaanayso, lam atakhallaf, ma aanan ka dib marayn, can sariyatin, ilaalo, walaakin laa yajiduuna xamuulatan, wax markaa yacnii ay koraan oo iyaga qaado ma helayaan, walaa ajidu, aniguna ma helaayo, maa axmiluhum calayhi, waxaan dushiisa ku qaado, wayashuqu calayhim, waxaa dhibayo, an yatakhallafuu canii, inay iga dib maraan, walawadidtu, waxaan jeclaystay, anii qutiltu fii sabiilillahi, in la igu dilo, uma uxyitu, la inooleeyo, uma qutiltu, uma uxyitu, uma qutiltu thalaathan, waa soo marnay. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan bni saciidin qaala xadaanaa abii can shucaybin can zuhriyi qaala xadaanii saciidu bnu lmusayab can abi hurayrata qaala samictu rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam yaquul waladii nafsii biyadihi lowla ana rijaalan rag haddii la la-yahay min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah laa tadiibu anfusuhum naftoodu aynan u wanaagsanaanaynin bian yatakhallafuu canii inay iga haraan walaa ajidu anigana aanan u helaynin maa axmiluhum calayhi waxaan korkiisa ku qaado ma taa haddii la la-yahay maa takhallaftu can sariyatin sariya ama ilaalo ma aanan ka hareen ilaalada oo taqsuud duulayso fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku duulayso waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye lawadidtu anii uqtalu fii sabiilillahi uma uxyaa uma uqtalu uma uxyaa uma uqtalu وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس ذاتك ما كمدها من نفس أي نفس نفسد مسلمة ومسلمات يقبضها ربها ربيقيد أو قاضا ينفتك قبضونها tuxibu jecel an tarjica ilaykum inay xaggiinna usoo noqoto jecel ma jirto naf ilaahay naf ka qaadayo oo markay dhimato kadib inay soo noqoto yacni xaggiinna usoo laabato jecel ma leh wa anna laha dunyaa wamaa fiiha iyadoo markaa uu u sugnaaday adduunyo iyo maa fiiha waxa dhexdeeda hayru shahiidi shahiidka maahani shahiidku isaga wuxuu tabayaa inuu adduunyada kusoo laabto haddana dhinto qaala bnu abi camiirata qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wala an uqtala in la idilo aniga fii sabiililahi laigu dilo axabu ilaya waa la ii jacayl badan yahay min an yakuuna lii inuu ii ahaado ahlu lwabari waalmadari dhogorta kuwa u saaxiibka ah waxa waxay haystaan iyo waalmadari iyo dadka markaa yacnii dhoobada ahlu lwabar waa dadka xoolaaleyda xooluhu waa maal walmadarna waa ahlu madarna waa dadka magaalada degan oo dhoobka iyo wax ku dhidhista wa dadka magaalada degan dhiiqa yani dhoobka la dubay ama markaa yani dhoobada marka inta la qooyo la qallajiyo waxay noqonaysaa dhagax adagay noqona ama buluketi oo kale ay noqone magaalada dadkeeda wax ku dhistaan markaa wuxuu leeyahay in aniga ilaahay jidkiisa la igu dilaa la iiga jacayl badan yahay axabu ilaya min an yakuuna lii ahlu lwabari waalmadar dadka reer magaalka iyo reer baadiyahaba inaan aniga haysto waxooda yacni waxaan ka jecelahay yacni oan aada uga jeclaan lahaa jidka alle in laygu dilo ayib qaala baabu thawaabi man qutila fii sabiili illaahi qofkii ilaahay jidkiisa lagu dilo thawaabtiisa caddaynteediiba u baabiyay wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can camrin qaala samictu jaabiran yaquulu qaala rajulun yowma uxudin maalintii uxud nin baa wuxuu yidhi araa'ayta bal ii sheeg in qutiltu fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa haddii la igu dilo fa ayna ana xaggeen ahaanayaa aniga qaala fi ljannati jannada dhexdeeda fa alqaa tamaraatin timiro ay timiryaalo ayuu tuuray fii yadihi gacantiisa ku jiray uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay marka qofkii ilaahay jidkiisa lagu dilo thawaabtiisu waa maxay aljanna yani marka rasuulku waxaad dareemaysaa saxaabadu yacni aakhiradaas unba wax ayuu jeclaysii jiray haddii markaa yacni aan dagaalamo maxaan qabanayaa xaggeen aadayaa jannaad gele diintaadaad u halgamaysaa waa qof isaga aakhiradiisa dhisanayaad noqone marnaba ma kula heshii jirin dadka haddii la guulaysto waxbaan ku siinaa jaga heblaay adaa iska leh intaasaan ku siinayaa maal ah magaalooyinkaasaan kuu goynayaa adiga noqo bal qofka uu nebigu ka dareemaba waxaas inuu nin jagadoon ah uu yahay waxbamaba sii jirin oo labadii ninee abuu muusa la socdeen oo intay nebigu u yimaadeen saa u fiiriyeen ay yidhaahdeen markaas nasii waxaa ilaahay kuu dhiibay shaqo nasii markaasuu nebiga abuu muusa saas u eegay abuu muusa alashcari markaasuu wuxuu ku yidhi wallaahi yaa rasuula allahi maa adlacaanii maa fii quluubihimaa waxa qalbigooda ku jira ima aynan tusin, uu yidhi rasuul alla, ani lama ogeyn waxaan. iyagii marka wuxuu yidhi innaa laa nuwalli hada almra axadan dalabahu aw xarasa calayhi, arrinkan uma dhiibno qof raadiyey ama u dadaalay. markaasuu abuu muusa buu yidhi adiga kacb tag buu yidhi marka noqo, isagoo abuu muusa buu yaman u diray oo madax ka dhigay. waxyaabaha noocaas oo kale ama nidaamka noocaas oo kale oo dadka dhan layska jeclaysiiyey un inuu qofku wax u noqdo, oo barnaamijna loo sameeyey, oo barnaamij oo la yidhaahdo dimuqraadiyad la yidhaahdo, oo axsaab badan in la samaysto siyaasi oo qofku uu nidaamkaas un maanta dhan cumrigiisa uu halgan ugu jiro kursi un, nidaam oo fiican ma aha, caqlanna ma ku fiicna, sharcanna hadda sharciguna in axsaabahaas la samaysto tirada badan maba la ogolaba. xaquna marka waxa uu yahay dadka wanwanaagsan ee ummaddu ay markaa taladooda furo oo xiro, qofkay is yidhaahdaan shaqadaas waa ka bixi karaa inay iyagu soo qabtaan. waa marka la rabo macnaha dadku hadday iyagu kayaankooda rabaan inay ka socdaan, laakiin haddii waaqica lagu jiro un wax lagu dhiso oo la yidhaah waxaas aada sheegaysid xaggay ka jiraan, xaggay ka jiraan dadku hadday iyagu rabaan inay yacni noqdaan oy saas u dadaalaan waa samaysan karaan. laakiin ayagii haddaynan rabin, wixii qaladka ahaayna ay yidhaahdaan qaladkaasaa lagu sii socona, oo ay wax kaleba lama haayo haddii la dhaho waa dhib. qaala baabu man qaatala fii sabiili illaahi tacaalaa, ilaahay jidkiisa qofkii ku dagaalamo, wa calayhi daynun, iyadoo dayn lagu leeyahay, dayn xaq bani aadan. ayib, xaqa allana dabcan da waa laga rabaa, dee xaq alla lagu leeyahay zake iyo wax lamida maalkiisu ay ku baaqi tahay waa in laga bixiyaa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaana abuu caasim قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب على المنبر سو منبر كقد بينه فقال وحير رأيت بلي شيك إن قاتلت في سبيل الله إله جدك سادان كد قال لهم صابرا محتسبا متصبرا يأنوه أجر ترسانا يومقبلا هريء الصعوده غير مدبر مدبجيدنا يأنهين ayukafiru llahu canii sayi-aati, ilaahay xumaanyaalkayga ma dhaafaya, xaggayga ma ka asturaya. qaala nacam buu yidhi haa, uma sakata saacatan buu aamusay. qaala ayna saa'ilu aanifan, kii su-aalaya goor dhoweyd aaway. faqaala rajulu, ninkii wuxuu yidhi haa ana daa, haa hooy ana anigu, daa waa kan kanan ahay. qaala maa qulta, maxaad tiri. qaala ara'ayta in qutiltu fii sabiili illahi saabiran muxtasiban muqbilan gayra mudbirin ayukafiru llahu canii sayi-aati, qaala nacam, haa buu yidhi ila deyna, deynta maaha. saaranii bihi jibriilu, jibriil baa ii siraysto hoos iigu sheegay aanifan goor dhoweyd. markaa qofkii dagaalamo iyadoo deyn lagu leeyahay waa in deynka laga bixiyo. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد النبي قويم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. falama wala rajulu, ninkii markuu jeestay, naadaahu rasuulullahi sal alla slam, nebiga u dhawaaqay oo amara bihi, waa amray, qof buu u diray, fanuudiya lahu, waa loogu dhawaaqay. faqaala rasuulullahi sal alla slama, kayfa qulta, sideed tiri. fa acaada calayhi qowlahu, hadalkiisii buu ku celiyey. faqaala rasuulullahi sal alla slam, nacam, ha, waa la dhaafayaa, ila deyna, deynka maane. kadalika qaala lii jibriilu calayhi salaam, jibriil sidaasuu igu yiri. marka markii hore nacamuu yiri, markii dambena ila deyn ayaa lagu daray meeshaan. marka min baabi naskhi miya, mase waa min baab waxaa weeyaan atakhsiis. mutaakhiriinta iyaga waxay leeyihin waa takhsiis, yani markii hore marka la yiri waa lagu dhaafay, markuu yiri waxay noqonee cumuum ayaa ku jira marka. waa wax walba waa lagu dhaafay, waa caam, waa lagu dhaafayaa, waa caam. Markii dambe marka waxaa yimid ila deyn, deyntuu ka reebay. Marka cumuumkii horaa waxaa laga soo takhsiisiyey oo laga bixiyey deynta, marka min baab waxaa weeyaan marka takhsiiska curfiga salafka, laakiin takhsiiska iyo rafcu lxukmi almutaqadim kulli ayagu naskhi unbay u yaqaaniin curfiga salafka. Ayib, ayib. Wabihi qaala akhbaranaa, marka hadday tahay dee khabar naskhi baabkiis maba noqonaayo, lana naskhigu axkaamta u galaa maana akhbaarta ma gala. Khabarku haddii uu isbedelo oo naskhi uu ku yimaado kadib uuba noqonaa, waxyaabahaasna de shaaricu waa ka mustaxiil. Ayib, takhsiiskaas marka waa fiican yahay. Mararka qaar riwaayadka ila deyn, nacam ila deyn, bacdi riwaayad marka ila deyn bisuu yiri, meeshaasna waxay ka qaataan takhsiis mukhasisku mutasilka ah. Mukhasiska mutasil ee munfasil waayo, midka mutasilka ah sida shardiga iyo istithnaha iyo waxyaabahaas, inuu la xiriiro mustathnaa minhuga qasab miya mase qasab ma aha. Waxay yidhaahdaan waxaa un la rabaa marka xaalku un sida ka muuqdo waqti dheer inaynan ka soo wareegin, oo qof hadda haddii uu yidhaah hebel wuxuu igu leeyahay 10 dirham oo iska tago baar inta iska aamuso sheeke iska galo berri iska baxo, maalin dambe intuu yimaado uu yidhaahdo ilaa dirhamaan 2 dirham maane, 8 uu igu leeyahay rabaa marka inuu 10-kiiba uu 2 rabaa inuu ka reebo, ilaa kadaa ma laga aqbalaa? Ma laga aqbalaa. Lakiin hadday mutasil isku yihiin, haa. Hadda midaan oo kale marka mutasil miya, waa iska mutasil maadaama majliskii weli la fadhiyo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم لحظوا ككع فذكر لهم حوشا أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال إليه. فقام رجل من باكع فقال يا رسول الله أرأيت بل إيشك إن قتلت في سبيل الله دي اللي يقدلوا أن يكفر الله عني خطاياي إلهي دنبي حقيقة ما كدافعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال وحير كيف قلت سيديتري؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله عز وجل أن يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل جبريل عليه السلام قال لي ذلك سدى سيغيري. وبه قال أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سوفده سارا فقال يا رسول الله رأيت إن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله سيفتي إذا هدان يعني عدو كلفته في سبيل الله جدك إلهي لحديث صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى أقتل إلى لا يجدن أيكفر الله عني خطاياي إلهي دنبيالك كما يقدافيا. قال نعم ها. فلما أدبر مركو جيستي دعاه وأوياره فقال هذا جبريل كان وجبريل يقول رهيا إلا أن يكون عليك دين كركا بين الدين أي تهي ما هني. قال باب ما يتمنى من قتل في سبيل الله عز وجل قفك إله جدك سلقدل لقدله. باب بيان ما كي عدين تسبق باب يتمنى وتمننا يقفك من أو تمنينا يقتل في سبيل الله قف إلهي جيت كيسا لقد لوحة وتمنينا وبه قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس مجرت تموت لمن يسألك كركيس ولها عند الله إلهي أكتيسنا خير خير إلهي أكتيس كله تحب جعلان يسو أن ترجع إليكم إن حق نوصو اللابته ولها الدنيا إذا مركا الدنيا وأسقنانا إلا القتيل متك للدلي ماهن وجدك إلهي اللي قد لي فإنه يحب وجعلان أن يرجع إن وصون نقض الدنيا كسو اللابته فيقتل مرة أخرى مركا للدلي. حديث كان هو فسره كي أن صومرني وكسو مرني باب تمني القتل في سبيل الله. ما من الناس من نفس مسلمة يقضيها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير شهيد. رمضان ما من الناس من نفس مسلمة مدن ولها عند الله خير صد مسلمة اللفتي ومد إلهي أكتيس خير كهر مرسطي وأجر كي خير كي يفرحد هايسته يدو ساس أيتها يدنين الدنيا كسو الله بتمربته وهي ما يسهم وحكا لما لا يسكهم. لكن قف كان جهاد ككل انتي أسينه النقضه هدنا لسود ديلو أيو ربا قف كان مركب القتيل في سبيل الله ما شاء سيكوك للدوين يكواك. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.